морскові вітре нав країну, де покинув я дівчину, де покинув карі очі, повій вітре о півночі. Дівчинонька, голубонька. Повій вітре тишком нишком над рум'яним білим личком, над тим личком нахилися, чи спить мила, подивися. Чи спить вона, чи скуди, та її з ким любилась, з ким любилась, ще й кохалась, ще любити присягалась. Як заб'ється в ній серденько, як зітхне вона тяженько, як заплачуть карі очі, вертає вітре о півночі. А як мене позабуть, розвійся по долині, не вертайся з України. Вітер віє, вітер виє, серце тужить, серце мліє, і вітер биє, не вертає, серце з жалю завмирає.